Dünyanın önde gelen aktivist ve yazarlarından Naomi Klein'in söyleşi 2 gün boyunca Açık Radyo'da. Uluslararası üne sahip aktivist, yazar ve sinemacı Naomi Klein'le yapmış olduğumuz, geçen ay yapmış olduğumuz, telefonla yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünde bugün yayınlayacağız. Hatırlanacağı üzere kendisi geçen senenin sonlarına doğru da işte bu her şeyi değiştirir, kapitalizm iklime karşı başlıklı bir kitabıyla da etrafı epey sarsmıştı. Yakında da zaten Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'da bir konuşma yapması bekleniyor. Tam bu sıralarda bizim yaptığımız söyleşinin de ikinci bölümünü şimdi yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi size büyük tarım sanayisi konusunda bir soru sormak istiyorum. Big agriculture, the agriculture industry. Kitabınızın 399. sayfasında buna kısaca değiniyorsunuz. Geçenlerde Komplo Sığır, Cowspiracy filmini izledim ve biz burada radyoda Kaliforniya'daki büyük kuraklığı ele alırken eyaletteki suyun neredeyse %80'inin büyük tarım ve hayvancılık endüstrisi tarafından kullanılmış olduğunu gördük. Almost 80% of water is being used by big ag in California, which they cannot. Vali ya da herhangi bir politikacı buna karşı bir düzenleme getiremiyor. Dolayısıyla bütün bu mücadelede büyük hayvancılık ve tarımın oynadığı rol için neler düşünüyorsunuz? Kitapta buna ayrılan bölüm çok uzun değil ama şurası gayet açık ki nasıl topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi yenilenebilir enerji kullanımı bize fosil yakıtlardan kurtulmanın en iyi çözümünü sunuyorsa, aynı şekilde topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi ekolojik çiftçilik yöntemleriyle de üçlü bir çözüm sağlanabileceği gayet açık. Bu üçlü çözümde suyu daha fazla, daha verimli bir şekilde kullanıyorlar. Tedarik zinciri kısaldığı için ürünler pazara götürülürken daha az fosil yakıt tüketiyorlar ve girdi olarak da fosil yakıt bazlı gübreye bağımlı değiller. Ya da bu topluluklar ormana dayalı tarımla uğraşıyorlar. Böylelikle herkesin bildiği gibi çok önemli bir karbon yutağı olan ormanların sürdürülebilirliğini sağlıyorlar. İşte bizim çözümlerin ne olduğunu bildiğimizi gösteren bir örnek daha size. Ayrıca daha dirençli toplulukların buldukları çözümler, yerel halkın bilgi birikimiyle geliştirilmiş çözümler de var ve bunları modern teknolojiyle bir arada kullanıyorlar. Tabii bu da büyük tarım şirketlerine karşı atılmış muazzam bir adım. Hem biliyor musunuz bu her şeyi değiştiriyor çünkü öyle bir ticari sistemimiz var ki gıda bu ticari sistemin en önemli parçası. Burada da en çok kükürt, en çok yoğun fosil yakıt kullanan bir sistem söz konusu. İklim değişikliğini ciddiye alıyorsak o zaman bütün bu sistemi baştan ayağa yeniden düşünmemiz gerekecek. Benim açımdan kitabınızın en ilginç, en inanılmaz bölümlerinden biri de kölelik ve köleliğin lağvedilmesiyle ilgili olan kısmı. Sizin kendi deyiminizde özgürlük sağlamanın yarım bırakılmış işi ya da yeryüzü için Marshall Planı ile köle sahipliği hareketi arasındaki aşikar bazı paralellikler olmalı. Özellikle de köle sahiplerine tazminat olarak inanılmaz derecede büyük paralar ödendiğini anlattığınız bölümler var. Bunu biraz açabilir misiniz? Incredibly big. So it's could you just elaborate on that a bit too? Yeah, so İklim değişikliğine çağrı ararken karşı karşıya kaldığımız muazzam bir meydan okuma var. Artık ayan beyan biliyoruz ki emisyonlarımızı düşük tutacaksak, Kopenhag'da politikacılarımızın üzerinde anlaşmaya vardığı gibi ısınmanın en fazla 2 derece artması, daha doğrusu o seviyenin mutlaka altında tutulması hedefine uygun şekilde emisyonlarımızı düşüreceksek, ki bu zaten yeterince iddialı bir hedef, bunu da gerçekleştirmek için varlığı kanıtlanmış fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğunun, yani yaklaşık 1/4'ünün yerin altında kalmasını sağlamamız gerek. Bu ise söz konusu şirketlerin şimdiden göz koydukları, henüz elde edilmemiş trilyonlarca ve trilyonlarca dolarlık karı temsil ediyor. Dolayısıyla böylesine karlı bir faaliyeti durdurmakta başarılı olmuş toplumsal hareketlerin tarihteki örneklerine bakmak bence önemli. Çünkü öne çıkaracağımız çok çeşitli toplumsal hareket zaferleri var tarihte. Kadın hakları hareketi, sivil haklar hareketi. Ama şurası da bir gerçek ki, taleplere aşırı yüksek fiyat etiketleri konduğunda kaybetme olasılığı da ortaya çıkıyor. Bunun bazı istisnaları da var tabii. Mesela kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'ler sonundaki New Deal döneminde öne sürülen talepler çok yükseği hedeflemişti. Bunun sonucu şirketlerin karları etkili bir şekilde düşürüldü ve zengin bireylerin vergileri artırıldı. Böylelikle o çok geniş olan eşitsizlik uçurumu kapandı. İşte bu nedenle de bir süredir bu karşı devrim döneminde yaşıyoruz biz. Neoliberal sistem dediğimiz şey de bu. Savaş sonrası ve depresyon sonrası dönemlerde çalışanlarla varlıklı işverenler arasındaki uçurumun kapanmaya başladığı zamanın kazanımlarını geçersiz kılmak için girişilen sistematik bir çaba bugünkü. Öteki anlamlı tarihi örnek de köleliğin lağvedilmesi hareketi. Çünkü kölelik lağvedildiği sırada hala karlı bir işti ama buna rağmen lağvedildi. Kitapta da yazdığım gibi iş bu kadar basit değildi. Çünkü kölelere tazminat ödenmedi. Oysa Amerika'da onlara esas vaat edilen buydu ve çalınmış emeklerinin karşılığında para alabilmiş olsalardı, geçmişleriyle bir kopuş sağlanmış olacak ve siyahlarla beyazlar arasında giderek artacak olan eşitsizlik uçurumu yavaş yavaş da olsa kapanacaktı. That would have slowly closed the income inequality gap between blacks and whites. And nitekim pek çok insan Afrikalı Amerikalılarla nüfusun geri kalanı arasındaki muazzam varlık uçurumunu haklı olarak bu yerine getirilmemiş vaatle açıklar. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi daha da berbat bir durum ortaya çıkmıştı. Çünkü köle sahiplerine tazminat ödenmişti. Haiti'de bunun pek çok örneğini görmemiz mümkün. Mesela Fransızlar kaybettikleri ve halka verilmiş olan mülklerine karşılık özgürlüğünü yeni kazanmış bu ulustan tazminat talebinde bulundular. İngiltere'de köleliği lağveden kanun kabul edildiğinde köle sahiplerinin sahiplerine muazzam miktarlarda tazminat ödendi ve bunların pek çoğu bu tazminatı sahip oldukları sanayileri fosil yakıt dönemine geçişe hazırlamak için kullandı. Upgrade their industries for the fossil fuel age. So you have this straight sort of transfer. İşte burada gördüğümüz şey kölelikle elde edilen insani enerjinin fosil yakıtla, kömürle üretilen enerjiye bir anlamda dolaysız aktarımı, transferidir. Aldıkları bu tazminat sayesinde buharlı makinelere ve buharla çalışan demir yollarına sermaye yatırımı yapabildiler. Bu tarihi anlamak açısından çok önemli. Çünkü fosil yakıtlara dayalı ekonomileri kurmanın nasıl her zaman eşitsizlikleri artırdığını gösteriyor. Bu her zaman zenginliğin bir avuç insanın elinde konsolide olmasını sağlamıştır. Çünkü fosil yakıtların doğasında bu vardır. Fosil yakıtları çıkarmak çok pahalı bir iştir. O fosil yakıtı çıkarmak, rafine etmek ve nakletmek için muazzam bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da tekelleşmeyi ve onun denetimini getiriyor. Bu alanda da çok az sayıda oyuncu var. Oysa yenilenebilir enerjiler çok, pek çok mülk sahipliğine, pek çok mülkiyet modeline yatkın. Hem çok daha ucuz hem de ister güneş, ister deniz dalgaları, ister rüzgar olsun, hepsi bedava. İşte bu sayede hep fedakarlık gerektiren, hem ülkelerimiz arasında hem de kendi ülkemizdeki eşitsizlikleri hep derinleştiren bir enerji modelinden uzaklaşıp, tarihte yapılmış bazı haksızlıkları bilinçli bir şekilde tarihe gömmek amacıyla bu geçiş sürecinde adaleti temel alan bir gündem oluşturulmasını talep etmeliyiz. Yani bunun bir adalet meselesi olduğu kesin. Independent gazetesinin yayınladığı rapora atfen, bu tazminatın o zamanın hazine bütçesinin %40'ına tekabül ettiğini ve bütçeden harcanan paranın ne kadar yüksek bir miktar olduğunu aktarıyorsunuz. 40% of the treasury's annual spending budget, it's really how traverse can you get? İşte bizim kükürt bazlı, yani fosil yakıta dayalı ekonomimizin nasıl kanlı bir temel üzerinde yükseldiğinin bir örneği daha size. Savaşların nasıl bugüne kadar benzin için, mazot için çıkarıldığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Ayrıca bu enerji kaynaklarının işin başından beri hep şiddete dayandığını da biliyoruz. Bunun tek sebebi sanayi devrimi sırasında yapılan muazzam yatırımların ana parasının kölelikten gelmiş olması değil, aynı zamanda bunların zehirli enerji kaynakları da olması. Just because these are toxic energy sources. So, you know, going back to the black lungs. Dolayısıyla ilk kömür madencilerine, Hindistan'da ve Latin Amerika'da bu işi yapanlara bakacak olursak, kömür madenciliği ve kömür rafinerileri yüzünden buralarda yaşayan toplulukların suyunun nasıl kirletildiğini görürüz. Fosil yakıtlar sadece emisyonla bile kurbanlık mekanlara ve kurbanlık insanlara gerek duyar. Fosil yakıtlardan başka türlü enerji elde etmenin yolu yoktur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlara bağımlılık her zaman şiddete dayalı bir süreç olmuştur. Her zaman ırksal üstünlük taslamalarla el ele gitmiştir. Çünkü bazı hakların, halkların ve bazı diyarların kurban edilmesini, feda edilmesini haklı göstermek için böyle ırksal üstünlük ve sınıf üstünlüğü yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Böyle bir hiyerarşiyi kurmak zorunludur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçerken sadece kirli enerjiden temiz enerji denen şeye geçişin ötesine geçmek zorundayız. Bunun aynı zamanda bir iyileştirme, bir onarma süreci olması gerek. Dirty energy to so-called clean energy. It also has to be a process of healing, a process of repair. Bu süreçte fosil yakıt ekonomisiyle işin ta başından beri açtığımız yaraları da iyileştirmemiz gerekiyor. Benim ülkemde, yani Kanada'da fosil yakıt çıkarılması nedeniyle toprakları zehirlenenler yerli halk, yani o ülkenin ilk sakinleri olmuştur. Bu insanlar gemi azıya almış kanser vakalarıyla, kirlenmiş sularla ve kirlenmiş topraklarla baş etmek zorunda. Bence adalete dayalı bir geçiş sürecinde herkesten önce bu yerli topluluklara kendi topraklarında yenilenebilir enerji üretme işinin sahibi ve denetleyicisi olmaları için gereken mali destek verilmeli. Böylelikle onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulmuş olur. Bu şekilde topraklarını fosil yakıt elde eden şirketlere satmak zorunda kalmazlar ki bu toplulukların çoğuna sunulan yegane seçenek buydu. Bu böyle bir geçiş sayesinde tarihte işlenen hataların nasıl giderilebileceğini gösteren örneklerden sadece biri. Bana kalırsa bu aynı zamanda kendi iş modellerini korumak için güçlü bir motivasyona sahip kükürtlü yakıta, fosil yakıta dayalı çıkar çevrelerine karşı da yeterince büyük ve anlamlı bir hareket oluşturmanın tek yoludur. Çevre hareketi her zaman çok yumuşak bir hareket olmuştur. Toprağa dayalı mücadelelerin sürdürüldüğü çevre hareketlerinden söz etmiyorum. Ancak küresel çevre hareketi hep çok yumuşak kalma eğiliminde olmuştur. Bunun nedeni de burada farklı iktidar çıkarlarının olmasıdır. Dolayısıyla da yakıt sektörüyle boy ölçüşebilecek durumda olmadı hiç. Ancak siz ekonomik ve ırklar arası adalet gündemini iklim gündemiyle bir araya getirirseniz, işte o zaman daha iyi bir gelecek için mücadele edecek bir insan topluluğunu da bir araya getirmiş olursunuz. Çünkü onların da böyle bir mücadelede kazanacakları o kadar çok şey var ki. Peki size son bir sorum olacak. Sizce dünya nereye gidiyor? Very short question. Çok kısa bir soru. Açıkçası çok açık seçik iki eğilim görülüyor. Bu tutturduğumuz yol bizi yalnızca çok daha büyük sıcaklıklara ve büyük felaketlere götürmekle kalmayacak. Ekonomik sistem de dünyayı gözden çıkarılmış bölgelere, feda edilmiş bölgelere sürükleyecek gibi gözüküyor. Öyle bir ekonomik sistemimiz var ki aynı zamanda bizi topluma sırt çevirmeye itiyor. Bu yolda devam edersek gittikçe artan kasırgalar, hortumlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar içinde yaşamakla kalmayacağız sadece. Aynı zamanda daha fazla aşırı kar hırsı, daha fazla özelleştirmeler, daha fazla tahkim edilmiş duvarlar çekilmiş sınırlar, daha fazla ırkçılık, ayrımcılık ve daha fazla devlet şiddeti göreceğiz. Sistemimiz bunu gerçekleştirmeye göre ayarlamış çünkü. İşte bu yüzden de bizim kitle eğlencesinden anladığımız şey bir sürü salonun bulunduğu bir sinema kompleksine gidip geleceğimizi bir kıyamet vizyonuyla yansıtan filmlerden birini daha seyretmek. Bunların en sonuncusu da Mad Max. Geleceğimizin böyle olacağından o kadar eminiz ki yapabildiğimiz tek şey onu tekrar tekrar ekranda canlandırmak. Öte yandan geleceğe uzanan ikinci bir yol da var. Gezi Parkı ayaklanmasının da bir parçası olduğu mücadele hareketinden doğacak ikinci bir yol. Fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesi, divestment hareketi, öğrencilerin başını çektiği ve okullarından, üniversitelerinden fosil yakıt kullanılmamasını talep eden hareketler, çeşitli fosil yakıt çıkartma yöntemlerine karşı dört bir yanda direnenlerin hareketleri, gelecek ay Papa'nın iklim değişikliği hakkında tüm Katoliklere bir tamim çıkaracak olması, bir de Almanya'da yenilenebilir enerjiye dönüşüm örneği var. Bu da bize başka bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor hem de dev ölçekte. İşte bir yanda anlatılan o eski hikaye var ki onun bizi nereye götürdüğü malum. Öte yandan serpilmekte olan bir yeni hikayemiz var. Esas soru şu, bu yeni hikaye bizi o kıyamete götürecek gelecekten kurtaracak kadar hızlı serpilebilecek mi? Çünkü artık bize verilmiş bir son mühlet var. Ama şurası kesin, tarihi zamanlarda yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç on yılda yapacaklarımız dünyanın geleceğini kuşaklar boyu etkileyecek. Bu da muazzam bir yük tabii ama aynı zamanda muazzam da bir ayrıcalık. Yeah, as young Shuteskat. Tıpkı geçtiğimiz Eylül ayında New York'taki halkların büyük iklim yürüyüşü sırasında genç yerli aktivist Shuteskat Martinez'in dediği gibi. Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Bütün dünyayı değiştirmek için hayatta bir kez insanın karşısına çıkabilecek ve bizim kuşağımıza nasip olmuş bir şans. Gerçekten çok ilginçti. Evet, gerçekten ilginçti. Hem de nasıl. Demek ki sizin de dediğiniz gibi içinde yaşadığımız an bütün bu hareketlerin anı. Hareketlerin hareketi. Bence karşılaştığım bütün o genç insanlar üzerlerine düşen bu görevin ne olduğunu gerçekten anlıyor ve inanılmaz bir cesarete sahipler. Bu yüzden de işte ben umutsuz değilim. Çünkü sadece bu son birkaç yıl içinde öylesine sarsıcı bir değişim oldu ki dünyada. İşte görüyorsunuz Kuzey Kutbu'nda sondaj yapmayı planlayan Shell'in başına gelenleri. İnanılmaz bir ayaklanmayla karşı karşıya kaldılar. Ben kendi ülkem Kanada'nın dramatik bir şekilde değiştiğini de görüyorum. 44 yıl kesintisiz süren bir muhafazakar yönetimin ardından en kirli fosil yakıtın üretildiği Alberta'daki isyan. Bu Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de en uzun süre iktidarda kalmış bir tek parti yönetimiydi. Halk bu hükümeti oylarıyla devirdi ve daha önce eşi görülmemiş bir şekilde üçüncü bir partiyi, bir sol partiyi seçti. Burası petrol diyarının göbeğinde bir yer. O yüzden de insanlar başka bir şeye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Tabii hayale kapılmak da istemiyorum. Çünkü böyle bir değişimin zamanında gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama öte yandan bu değişimin hızı da beni sürekli şaşırtıyor. Bizde de Gerze diye küçük bir kasabada kazanılan ilginç bir zafere tanık olduk. Siz de kitabınızda bundan söz ediyorsunuz. Bu insanlar Türk ticaret ve sanayi sektörünün büyük devleriyle karşı karşıya geldiler. Ve 3 yıllık bir mücadeleden sonra kazandılar. Kömür santralini durdurmayı başardılar. Orada çevreci kimse de yoktu. Sadece kendi topraklarını ve sularını kurtarmaya çalışan insanlar, özellikle de kadınlar vardı. Tabii ki umut var. Bu arada eşiniz Avi Levis ile birlikte yaptığınız İşte Bu Her Şeyi Değiştirir filmini de sormak istiyordum. Nasıl gidiyor film? İyi gidiyor. Neredeyse bitti ve Eylül'de lansmanını yapacağız. Böylece Paris'teki büyük iklim konferansı öncesinde hareketlerin, dünyanın bütün hareketlerin bunu izlemesi mümkün olacak. Aslında film yerelde ortaya çıkan bu hareketlerin mücadelesini kutluyor. Bu mücadeleleri bir bir ele alıp küresel bir hikaye anlatıyoruz. Çünkü bunun farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar kendi topraklarını ve sularını, kendi çocuklarını korumak üzere harekete geçiyor. Oysa bu yerel hareketler geçmişte oldukça tecrit olmuş durumdaydı. Bence heyecan verici olan şey bu yerel hareketlerin aynı zamanda yeryüzü için mücadele eden küresel hareketin bir parçası olarak kabul görmesi. İşte bu hikayeyi anlatmakla da buna bir katkıda bulunuyoruz. Our film will just be, you know, one contribution to the telling of that story. Naomi Klein, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Kitabınız da Her Şeyi Değiştiren harika bir kitap. Türkçe olarak da yeni yayınlandı. Ben teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you. All right, hope to see you again. Take care. Bye bye. Naomi Klein'la Açık Radyo'da yaptığımız, daha doğrusu Açık Radyo'dan telefonla yaptığımız bu söyleşi 28 Mayıs 2015 tarihinde telefonla gerçekleştirilmişti. Türkçe'ye çevirenler de Nur Deriş Otoman ve bendeniz Ömer Madra'ydım. Dünyanın önde gelen aktivist ve yazarlarından Naomi Klein'in söyleşi 2 gün boyunca Açık Radyo'da.